الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ حضرت سیدنا شیخ ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک پڑوسی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا علی جاہ نہایت ہی خوفناک حالات سے دوچار ہوا، اور خصوصاً منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے وقت میں گھبرا گیا، مجھے یہ خوف لاحق ہوا کیا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا؟ یکایک ایک آواز گونج اٹھی، دنیا میں زبان کا صحیح استعمال نہ کرنے کے سبب تجھ پر یہ مصیبت نازل ہو رہی ہے، اب فرشتے عذاب دینے کے لیے بڑھے۔ اتنے میں ایک معطر حسن و جمال کے پیکر بزرگ میرے اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ انہوں نے نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے میں میری مدد کی، یوں میں عذاب سے بچ گیا۔ میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے عرض کی رب العزت آپ پر رحمت فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیری کثرت درود کی برکت سے پیدا ہوا ہوں، مجھے قبر و حشر کے ہر مشکل مقام پر تیری مدد کرنے پر مامور کیا گیا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک بار قحط پڑا، لوگوں نے آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دربار کے دربار میں درخواست کی، یا کلیم اللہ دعا فرمائیے کہ بارش ہو۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ سب لوگ ساتھ چل پڑے تو آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ ہے جس نے گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ پلٹ گئے، صرف ایک آنکھ والا آدمی ساتھ چلتا رہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کی سنی، فرمایا کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی یا کلیم اللہ مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں، البتہ ایک بات کا تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کی قیام گاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا۔ کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت قلق یعنی صدمہ ہوا، میں خوف خدا سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب آئی، اور جس آنکھ نے جھانکا تھا اس کو میں نے نکال کر پھینک دیا۔ ارشاد فرمائیے، اگر میرا وہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ساتھ لے لیا، پھر پہاڑ پر پہنچ کر دعا مانگی، یا قدوس ہو یا قدوس ہو، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ فوراً بارش ہو گئی اور دونوں حضرات بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ معلوم ہوا کہ گناہ پر ندامت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ان ندم و توبتن، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ ہم دن میں بیسیوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں گناہ کرتے ہیں، مگر ندامت تو کجا، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کوئی ہفتہ، کوئی دن یا کوئی گھنٹہ میرا بلکہ کوئی لمحہ گناہوں سے نہیں خالی گیا ہوگا۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ہمیں بہت سارے مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں۔ مثلاً اجتماعی طور پر دعا کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ یہ جدا بات ہے کہ گناہ کرنے والوں کو لوٹا دیا گیا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ قبولیت دعا میں گناہ رکاوٹ ہیں، اور یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی کہ آنکھ نکال کر کیسے پھینک دی، کیونکہ ہم تو ایک سوئی بھی چبھوئیں تو آہ نکل جائے۔ تو آنکھ کو پھوڑ دینا اپنے ہاتھ سے، وہ بھی یہ بظاہر ناممکن سا کام۔ تو یہ چونکہ سیدنا کابول احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جس ایک آنکھ والے شخص کا تذکرہ ہوا، یہ یقیناً اللہ کے ولی تھے۔ بظاہر اس واقعے سے یہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی گناہ کیا نہیں تھا، ولی تھے یا مومن صالح تھے۔ تو اب اگر یہ مومن صالح بھی تھے تو ایک بار ان سے یہ گناہ ہو گیا تو ندامت غالب آئی، کیونکہ وہ نفس جو ہے نا، نفس امارہ گناہ کرواتا ہے، جبکہ نفس لوامہ یہ ملامت کرتا ہے، تو انسان جو ہے وہ نادم ہو جاتا ہے۔ تو نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو نفس امارہ گناہ کرواتا ہے، نفس لوامہ ملامت کرتا ہے۔ اب نفس لوامہ سب کا اتنا مضبوط نہیں ہوتا، خوش نصیب جو ہوتے ہیں ان کا مضبوط ہوتا ہے، ورنہ ہماری حالت تو یہ کہ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، ندامت کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، بالکل احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر بیٹھے۔ تو ان کے نفس لوامہ نے ملامت کی اور انہوں نے فوراً اپنی آنکھ نکال کر پھینک دی۔ اگر وہ ولایت کے مرتبے پہ تھے تو ان کی کرامت، اور اگر مومن صالح تھے تو یہ معونت کہلائے گی. کیونکہ نبی سے جو قبل از اظہار نبوت ایسی بات صادر ہو جو عقلاً محال ہو, ظاہر عقلاً محال ہے جیسے آنکھ نکال دی عقلاً محال ہے, تو قبل از اظہار نبوت نبی سے کوئی ایسی بات صادر ہو تو اس کو ارحاس کہتے ہیں, اور بعد از اظہار نبوت صادر ہونے والی ایسی بات کو معجزہ کہا جاتا ہے, اور صحابی یا ولی سے صادر ہو تو اس کو کرامت بولتے ہیں, اور مومن صالح سے صادر ہو تو معونت کہتے ہیں, اور اگر کافر یا فاسق و فاجر سے صادر ہو تو اس کو استدراج بولتے ہیں. اب جیسے آنکھ نکالنے کی تکلیف پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے, واقعی یہ ہے تو عقلاً تو ناممکن, لیکن یہ بطور کرامت یا بطور معونت یہ ممکن ہے, بطور استدراج بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو خوب مارتا ہے, چھریاں بھی اپنے پیٹھ پر مارتا ہے, خون بھی نکالتا ہے, تو یہ بھی ظاہر آدمی جھرجھری لیتا ہے, عقل میں نہیں آتا کہ یہ بار بار اسی جگہ پر چھریاں کیوں مارے جا رہے ہیں, تو اس کو بھی کہا جائے گا استدراج. کولمبو میں 79 میں جب میں گیا تھا تو مجھے میری بڑی بہن نے بتایا تھا کہ یہاں کوئی قریبی مقام ہے, کوئی گاؤں ہے, وہاں ایک تہوار کے موقع پر کوئی تہوار آتا ہے شاید, تو کفار جو ہیں ہنود یہ اس میں عجیب و غریب کرتب دکھاتے ہیں, جن میں یہ بھی کرتب ہوتا ہے ان کا کہ اپنے یعنی کہ جسم سے آر پار سریا کر کے اس سریے میں یہ لٹکتے ہیں, جیسے وہ جیسے تسبیح کا دانہ پرو دیا, وہ سریا جو ہے اس میں پرو دیا جاتا ہے آدمی میں, اور ان کو یہ لوہے کے سریے میں اس طرح لٹکا دیا جاتا ہے پرو کر, تو ظاہر عقلاً محال, لیکن یہ استدراج اس کو بولیں گے. اور اسکولوں وغیرہ میں میجک شو دکھائے جاتے ہیں, اس میں پتہ نہیں بڑی بڑی چھریاں, بڑے بڑے خنجر, یہ تلوار بلکہ منہ میں ڈال کے پورا وہ حلق میں اتار لیتے ہیں, اور پھر یہ پورا نکالتے بھی ہیں بالکل آنکھوں کے سامنے نکالتے ہیں دکھاتے ہیں. اب یہ بولتے ہیں کہ یہ نظر بندی ہے, اب جو بھی ہے ہمارا لیے ایک سحر ہے, جادو ہے, اب یہ اس کو جادو کا نام نہ دیں تو ان کی مرضی ہے, بظاہر تو یہ جادو ہے, یہ بھی استدراج کہلائے گا کہ یہ دکھانے والے ظاہری طور پر داڑھی منڈے ہوتے ہیں, فاسق و فاجر ہوتے ہیں, تو جب یہ کہ ایک فاسق و فاجر بلکہ کافر بھی ایسی حرکتیں دکھاتا ہے جو کہ استدراج کہلاتا ہے, تو اب یہ کہ ایک مومن صالح نے آنکھ نکال دی ندامت میں, تو یہ اب امید ہے کہ عقل میں آ گئی ہوگی, جیسے میں نے چھریوں کی مثال دی, چھریاں مارتے ہوئے تو شاید سب بھی نے دیکھا ہوگا, سرے عام روڈوں پہ اپنے آپ کو یہ لوگ چھریاں مارتے ہیں, تو یہ ان کا استدراج ہوتا ہے, یہ کوئی کرامت یا معونت اس کو نہیں کہیں گے, بلکہ لوگ اس سے الحمدللہ ہم تو گھن کھاتے ہیں, نفرت ہوتی ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں سزا ان پر مسلط ہے کیا ہے جو یہ ایسا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اللہ ان کو بھی توبہ نصیب کر دے. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی نے اپنی آنکھ نکال دی, تک اس لیے کہ انہوں اس آنکھ نے وہ جھانکا تھا کسی کے گھر میں, تو یہ کہ کسی کے گھر میں جھانکنا جو ہے نا یہ جرم ہے, کسی کے گھر میں جان بوجھ کر جھانکنا یہ گناہ ہے. افسوس آج کل اس گناہ کو کوئی شاید گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, بلا جھجک ایک دوسرے کے گھر میں آج کل جھانکنا ایک مطلب عام ہے, لوگ چلتے پھرتے عمارتوں والے ایک دوسرے کے گھروں میں دور سے بھی دروازوں سے جھانکتے ہیں, جب کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اس کے گھر میں جھانکتے ہیں دیکھتے ہیں, تو یہ جھانکنا جو ہے کسی کے گھر میں بلا ضرورت شرعی یہ گناہ ہے، بلکہ اپنے گھر میں بھی نہ جھانکے۔ اب کیا پتا اپنے گھر میں اپنی ماں ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، کپڑے بدل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو پردے کی جگہ پر نظر پڑ سکتی ہے، یا وہ کوئی ایسا فعل کر رہا ہے جو کسی کو نہیں دکھانا چاہتا، اگر اس کے لیے وہ جائز ہے وہ فعل، تو اگر ہم جھانکیں گے اس کے گھر میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا خفیہ فعل جو ہے وہ ہم دیکھ لیں، اور جب اس کو پتا چلے تو بیچارے کو بہت شرمندگی ہو، اور ہم دیکھیں وہ بھی ہمارے لیے بھی ظاہر ہے کہ وہ بالکل نہیں ٹھیک۔ تو اس لیے چاہے اپنا گھر ہو چاہے کسی کا گھر ہو، اس میں جھانکنے سے احتیاط برتنی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ کہ لوگ گھروں کے دروازوں میں بلا جھجک جھانکتے ہیں، حتیٰ کہ دروازہ کھلا نہ ہو تو اچک اچک کر جھانکتے ہیں، دراڑ میں سے جھانکتے ہیں، کھڑکی میں سے جھانکتے ہیں، پردہ ہٹا کر جھانکتے ہیں، اور اس بات کی مطلقاً پرواہ نہیں کرتے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت شرعی جھانکنا گناہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کسی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے اجازت ملنے سے پہلے ہی پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی اور گھر والوں کے ستر کو دیکھا، اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا، اور اگر کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس آنکھ پھوڑنے اور اس آنکھ پھوڑ ڈالنے والے پر کچھ بھی نہیں، اور اگر اندر جھانکتے وقت سامنے سے کوئی اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا تو میں اس پر غیرت نہ کھاتا۔ کسی ایسے دروازے پر گیا جس پر پردہ نہیں ہو، اس کی نظر بلا قصد گھر والے کی عورت پر پڑ گئی تو اس کی خطا نہیں بلکہ خطا گھر والوں کی۔ تو جس کا گھر ہے اس کو بھی چاہیے کہ دروازہ بند رکھا کرے، یا یعنی ایسا دروازہ جس میں سے لوگوں کی نظر پڑنے کا امکان ہوتا ہے وہ بند رکھے، یا اس پہ پردہ ڈال دے۔ تو اب اگر دروازہ کھلا ہے، پردہ ٹنگا ہوا نہیں ہے، تو بے اختیار آدمی کی نظر پڑ سکتی ہے، اور جس کی بے اختیار نظر پڑی اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر نظر ڈالنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آنکھوں کی بڑی اہمیت ہے، آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا داوود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک نظر کسی ایسی چیز پر پڑ گئی جسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا بلا قصد ہوا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، مگر اس کی ندامت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام 300 سال تک روتے رہے۔ یہ نبی معصوم کی شان ہے۔ چٹھی آئی ہے، کیا آنکھ نکالنے کا فعل شرعاً درست تھا؟ یہ فیصلہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے کرنا تھا، ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ وہ تو ان کا امتی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تو پاس کیا، جبھی تو ساتھ لے گئے، اور اس کی مائیت میں دعا فرمائی آپ نے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا واقعہ ہے، خیر اس پر تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، وارد ہی نہیں ہوتا، وسوسہ ہے دوسری بات ہے۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا امام یافعی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روض الریاحین میں نقل کیا ہے، اسرائیلیات میں سے یہ واقعہ ہے۔ اس طرح کے واقعات اسرائیلیات میں اور بھی ملتے ہیں، بلکہ ہمارے آقا کی امت میں بھی اس سے ملتے جلتے بعض واقعات پڑھے ہیں، یاد پڑتا ہے۔ تو اس میں تاویل یہ لی جائے گی کہ وہ فیل کرتے وقت ان پر ندامت کا اتنا غلبہ ہوتا ہوگا کہ وہ یہ فعل بے اختیار کر گزرتے ہوں, کیونکہ جان بوجھ کر اپنی جان کو اذیت دینا, یہ انہیں اس طرح اپنے عضو کو کاٹ دینا جان بوجھ کر ہوش و حواس میں, اس کی تو شرعاً اجازت نہیں. لیکن ندامت کے عالم میں, جیسے کہ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے, اور مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں ستون ابو لبابہ آج بھی موجود ہے, صحابی تھے یہ, تو یہ جہاد سے رہ گئے تھے کسی وجہ سے, جس میں ان کی اپنی طرف سے کوئی صورت تھی رہ جانے کی, تو اب ان کو ندامت بہت ہوئی, تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے بندھوا دیا, ستون سے بندھوا دیا, اور صرف فرض نماز وغیرہ کے لیے اور حاجات طبعیہ کے لیے کھلواتے, پھر اپنے آپ کو باندھ دیتے. وہ بہت گریا ازاری انہوں نے کی, اور وہ کہتے جب تک مجھے سرکار اپنے دستے مبارک نہیں کھولیں گے بس میں بندھا رہوں گا. تو غالباً 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو کھلا گیا, ان کی توبہ قبول, بس ان کے درجات بلند کیے گئے. نادم تو اتھے ہی, توبہ تو کر ہی رہے تھے. تو یہ حالانکہ اپنے آپ کو 15 دن تک باندھے رکھنا, یہ بھی ایک اپنے آپ کو بہت بڑی اذیت دینا ہے, لیکن اس کی کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ ان کو تنبیہ کی گئی ہو کہ ایسا آپ نے کیوں کیا. تو اپنی جان کو تکلیف دینے کی بھی بعض صورتیں ہوتی ہیں جو جس میں اجازت ہوتی ہے, یہاں تک کہ کفار سے جہاد کے موقع پر چاہے یقینی طور پر موت ہو مگر ساتھ میں یہ ہو کہ کافروں کو بھی نقصان پہنچے گا, تو اس طرح اپنی جان کو ایسی ہلاکت میں ڈالنا جس میں موت یقینی ہو یہ جائز ہے, بلکہ شہادت ہے, جبکہ کافروں کو نقصان پہنچنا یہ ظاہر غلبہ ظن پر ہی ہوتا ہے, یقینی تو ہوتا ہی نہیں کہ کافر کو نقصان پہنچے گا, ہو سکتا ہے کہ پہلے سے کافر جو ہے وہ غالب آ کر شہید کر دے. تو یہ ندامت کی باتیں ہیں اور یہ بڑوں کی باتیں ہیں, اللہ تعالی ہمیں قلبی ندامت بھی عطا کر دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے, کیونکہ ہم اپنی جان کو تو کیا تکلیف پہنچائیں گے, وہ تو کرنے والے کر رہے ہیں. حضرت سیدنا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا واقعہ ہے کہ آپ کو پھوڑا ہو گیا پشت مبارک پر, اور ڈاکٹر نے بولا اس کا آپریشن ہوگا اور آپ کو بے ہوش کیا جائے گا یا وہ جگہ سن کی جائے گی. آپ راضی نہیں ہوئے کہ میں اس طرح نہیں کرواؤں گا, کیونکہ یہ بہت متقی تھے اور الکوہل کے اور مسائل تھے. اب خیر علماء نے اس میں عموم بلوا کی وجہ سے رعایتیں دی ہیں, تو یہ تو اللہ کے ولی تھے اور بہت مطلب متقی پرہیزگار تھے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جو ہوئے. تو انہوں نے فرمایا کہ بس آپ لوگ آپریشن کر دو, تو آپ پھوڑا کاٹنا بغیر سن کیے بغیر بے ہوش کیے جراحت کاٹنا آپریشن, خالہ جی کا گھر نہیں ہے, اپنے آپ کو حوالے کر دیا طبیب کے, کاٹو اس کو. اور یہ اس نے اپنا وہ کام شروع کرے, اس سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا, آپ درود شریف پڑھتے رہے اور آپریشن ہو گیا, اور آپ نے اف تک نہیں کی. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مبارک پاؤں میں ایک بار وہ کسی غزوے کے موقع پر جنگ کے موقع پر تیر لگا اور اس کا پھل جو تھا وہ ٹوٹ کر اندر رہ گیا اور پاؤں ایک دم سوج گیا, تکلیف شدید تھی اور اس کی جراحت یعنی آپریشن ناگزیر تھا, کہ جب تک وہ پھل تیر کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا اگلا حصہ جو ہوتا ہے نوکدار اس کو پھل کہتے ہیں, تو وہ پھل جب تک نہ نکالا جائے اس وقت تک پاؤں ٹھیک ہونا ظاہری طور پر ممکن نہیں تھا, درد اتنا تھا کہ آپ کا آپریشن کیسے ہو. آخر کار یہ طے ہوا کہ جب مولا مشکل کشا نماز کے عالم میں سجدہ ریز ہوں اس وقت ان کا آپریشن کر دیا جائے, اور ایسا ہی کیا گیا. تو نماز کی حالت میں جب یہ سجدے میں گئے تو اس وقت ان کا پھل جو تھا وہ پاؤں کا کچھ حصہ کاٹ کر وہ پھل نکال لیا گیا اور ان کو پتہ تک نہیں چلا. کسی نے ایسے موقع پر شعر کہا ہے مولا مشکل کشا کے سجدے کے بارے میں, ہوتا یہ حال سجدے میں اس خوش خصال کا, ہوتا یہ حال سجدے میں اس خوش خصال کا, ہوتا تھا فاطمہ کو گما انتقال کا رضی اللہ تعالیٰ. ایک مطلب یہ کہ نقشہ کھینچا ہے کہ مولا مشکل کشا جب بارگاہ خداوندی میں سجدہ کرتے تھے تو اس قدر اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گم ہو جاتے تھے. اور ایک ہماری نمازیں اور سجدے کہ معمولی خارش ہوتی ہے تو بھی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں, کھجا لیتے ہیں, اور یہ ان کی شانیں تھیں. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خوف خدا سے اس قدر روتے, اس قدر روتے کہ آپ کی اکثر بینائی رخصت ہو گئی. یہ جو شعیب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نابینا تھے, پھر یعقوب علیہ السلام کے بارے میں نابینا تھے, تو یہ ہمارے علماء اہل سنت کے نزدیک نبی نابینا نہیں ہوتا علیہ الصلاۃ والسلام, تو اس سے مراد یہ کہ اکثر بینائی جاتی رہی, یعنی بینائی کا اکثر حصہ. اکثر کی تعریف آپ سمجھ لیں, آپ کو انشاءاللہ کام آئے گی. آدھا تو سب سمجھتے ہیں, جیسے 100 ہے تو آدھا کتنا 50, تو اکثر اس کو کہتے ہیں جو آدھے سے زیادہ ہو. تو اب 100 کا آدھا 50 اور 51 اکثر ہو گیا, 100 کا اکثر حصہ 51. اب 51 سے 99 تک چلے جائیں یہ اکثر ہی کہلائے گا. تو سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کثرت گریہ کرتے تھے اس لیے اکثر بینائی آپ کی رخصت ہو گئی تھی. لوگوں نے عرض کی, یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس قدر کیوں روئے کہ آپ کی اکثر بینائی جاتی رہی؟ ارشاد فرمایا, دو چیزوں کے سبب. نمبر ایک, کہیں ایسی چیز پر نظر نہ پڑ جائے جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے. نمبر دو, جو آنکھیں رب العالمین جل جلالہ کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور چیز کو بھی دیکھیں, لہذا میں نے مناسب خیال کیا کہ نابینا کی طرح ہو جاؤں, اور جب قیامت میں میری آنکھ کھلے تو فوراً نظر رب اکبر کو دیکھیں. چنانچہ اس کے بعد حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 60 سال تک حیات ظاہری کے ساتھ متصف رہے, لیکن کسی نے ان کو آنکھ کھولتے نہیں دیکھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اسرار الاولیاء میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ہے. یہ دونوں واقعات حضرت سیدنا داوود طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے دیکھا کہ اپنے آستانے سے آنکھیں بند کیے باہر تشریف لائے. تو عرض کی, حضور خیریت تو ہے, آنکھیں کیوں بند ہیں؟ ارشاد فرمایا, 45 سال ہو گئے میں نے آنکھیں نہیں کھولی, میں جس سے محبت کرتا ہوں میری آرزو ہے فقط اسی رب کو دیکھوں. مجھے یہ عجیب سا لگتا ہے کہ محبت تو اللہ عز و جل سے کروں اور دیکھوں کسی اور کی طرف, اس لیے میں آنکھیں بند ہی رکھتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ 40 سال تک اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے رہے تاکہ نگاہوں کی حفاظت ہو. بخت چمکا دے اگر شان جمال, ہو میری آنکھوں کا تارا آفتاب. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آنکھیں اگر ہم نے یوں ہی آزاد چھوڑ دی تو یہ بہت گناہ کرا سکتی ہیں اور بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا کر سکتی ہیں، لہذا آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور قرآن پاک میں بھی آنکھوں کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے. چنانچہ پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شہر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور عورتوں کے لیے سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد قرآنی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ترجمہ کنز الایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، نگاہوں کو نیچی رکھنے کے لیے ہمیں قرآن نے تاکید فرما دی، مگر افسوس کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ہر وقت ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں. تو نیچی رکھنے کی جو تاکید ہے یہ بالخصوص، یعنی کہ یہ تاکید اس موقع کی ہے کہ جیسے عورت یا عورتیں سامنے ہیں تو اب نگاہیں نیچی رکھنا یہ ضروری ہے تاکہ عورت کو نہ دیکھے، یہاں تک کہ عورت کے لباس کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں، عورت کے وجود کے کسی بھی حصے پر نظر نہ ڈالے. اور عورتیں ہیں اور سامنے مرد ہیں تو اب ان کو بھی تاکید ہے کہ یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور مرد کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ویسے ادھر ادھر دیکھنا یہ ناجائز نہیں ہے. میں نے کہا غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو کہ بس ہر وقت نظر نیچی رکھنا واجب ہے، ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ جتنا نظر کو نیچی رکھیں گے نا اتنے فائدے ضرور ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی نگاہیں نیچی رکھتے، شرم و حیا سے جھکائے رکھتے اکثر، جس کا واسطہ دیتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، اللہ ان کی نیچی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. تو کاش پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں نیچی رکھنے کی ادا کو اپنانے کے لیے، نیچی نظر رکھنے والی سنت کی نیت سے اے کاش ہم بھی کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح نگاہیں نیچی رکھنے کی ترکیب کر لیا کریں. اب بعض صورتوں میں تو آنکھوں کو بہت ضروری ہوتا ہے کہ نیچی رکھا جائے. اب مثال کے طور پر اس وقت اعتکاف میں جہاں جہاں میرا بیان ریلے ہو رہا ہے، یہ عام طور پر وہیں ہوتا ہے ریلے جہاں مسجدوں میں اعتکاف ہو رہے ہوتے ہیں، تو اور بھی کافی اسلائی بھائی خیر جمع ہو جاتے ہوں گے، مسجد کے باہر بھی ہو سکتا ہے بھیڑ ہو جاتی ہو، مسجد چھوٹی ہو تو، لیکن یہ کہ اکثر اعتکاف میں یہ ہو رہا ہے۔ لے ہمارے یہاں بھی اس وقت عالمی مدنی مرکز میں بھی کم و بیش 4100 اسلائی بھائی معتکف ہیں، اس طرح اور بھی ماشاءاللہ ہزار ہا اسلامی بھائی مختلف مساجد میں معتکف ہیں اس وقت۔ تو ہر جگہ اعتکاف میں کچھ نہ کچھ امرد، بلکہ امرد حسین بھی شامل ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اس لیے اعتکاف میں تو نگاہیں نیچی کرنا ہی زیادہ سمجھ میں آتا ہے، کہ اگر ہم نظریں ادھر ادھر گھماتے رہیں گے تو پھر امرد کا بیچارے کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم ان کو دیکھ دیکھ کر کہیں گناہوں میں نہ پڑتے رہے، بے اختیار نظر پڑ بھی گئی تو وہ معاف ہے، جبکہ فوراً ہٹا لی۔ ہاں اگر امرت کو دیکھنے سے شہوت نہیں آتی تو دیکھنا منع نہیں ہے، پھر دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ اپنے دل کو پوچھ لے، اپنے اوپر غور کر لے، کوئی ٹوک دے نہ ٹوکے، آپ ضد کریں اڑی کریں اور جھوٹے جھوٹے دلائل دیں کہ میری نیت یہ نہیں تھی وہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہم اپنے دل پر غور کریں کہ امرت کو دیکھنے سے اپنے ساتھ کیا ہوتا ہے، اپنے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اگر لذت آتی ہے بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے تو کیوں دیکھنے کو جی چاہتا ہے؟ آخر وہ جو بیچارے 75 سال کے بزرگ سفید ریش بیٹھے ان کو دیکھنے کو جی کیوں نہیں چاہتا؟ آخر اسی کو دیکھنے کو کیوں جی چاہ رہا ہے؟ یہ غور کیا جا سکتا ہے؟ اس طرف بار بار نظر کاہے کو اٹھ رہی ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اس میں زیادہ سمجھنے میں دیر لگتی ہو، جس کا ذہن بن گیا اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیوں اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب اگر شہوت پیدا ہوتی ہو تو بالکل بالکل بالکل امرد کی طرف نہ دیکھیں۔ اب چونکہ اتنے کثیر اعتکاف میں اور کثیر اجتماعات میں امرد ہوتے ہیں، اور امردوں کا بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں، دین سیکھنا ظاہر ہے ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی دین سیکھیں، تو اب یہ کہ وہ آ جاتے ہیں، قافلوں وغیرہ میں عمر کی قید ہے لیکن پھر بھی بعض لوگ لے جاتے ہیں ان کو، اب کس نیت سے لے جاتے ہیں یہ وہی بتائیں گے۔ ہم کبھی قافلے میں جائیں اور ایسا کوئی صورت ہو، یا اجتماع میں یا اب اعتکاف میں، چونکہ امرد ہیں تو اس لیے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنے میں ہی 112% عافیت ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے اگر ہم نظر کو نیچی رکھیں گے یا آنکھیں وقتاً فوقتاً بند کر لیا کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کہ بزرگوں کا طریقہ بھی ابھی آپ نے سنا، داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 45 سال تک آنکھیں بند رکھی، حالانکہ زبردست ولی اللہ تھے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھی۔ نگاہ کو قابو کرنا یہ ہمارے لیے درس ہے اس میں، کہ جیسے ولی اللہ جن سے گناہوں کا صدور جو ہے وہ بہت، یعنی کہ معصوم تو نہیں ہوتے اولیاء کرام لیکن محفوظ ان کو کہا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو گناہوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ حضرات جو ہیں نگاہوں کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں اتنا ڈرا کرتے تھے۔ پٹی باندھ لینا، ہم سے 40 منٹ تک بھی پٹی باندھنا ممکن تو ہے لیکن ہمارا نفس اس کی اجازت نہیں دے گا کہ ہم بھی مطلب ان بزرگوں کے طریقے کو اپنائیں اور پٹی باندھ لیں، یا آنکھیں کچھ دیر کے لیے قصدن بند کر لیں، یا ایسے موقع پر کہ جہاں اس وقت جیسے اعتکاف ہے تو قفل مدینہ کا چشمہ پہن لیا، یہاں چل جائے گا، باہر عوام میں نہیں چلتا کہ چلتے پھرتے ٹھوکر لگ سکتی ہے، لوگ مذاق اڑا سکتے ہیں، یا اسکوٹر وغیرہ چلاتے ہوئے بھی یہ نہیں پہن سکتے کہ کسی کو مار دیں گے۔ میں تو مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری سے بہت متاثر ہوا، بس ایک ہی یہ واقعہ میرے سامنے آیا ابھی تک، کہ انہوں نے، ان کو جب یہ احساس اجاگر ہو گیا تو انہوں نے اسکوٹر بیچ دی، انہوں نے خود مجھے بتایا بھی نہیں، کسی نے بتایا تو میں نے ان سے تصدیق کی، تو انہوں نے ہاں کہا مجھے، تو انہوں نے اپنی اسکوٹر بیچ دی، اس لیے کہ اسکوٹر چلاتے ہوئے ظاہر ہے کہ آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے, نگاہیں نیچی بھی نہیں رکھ سکتے, بالکل سامنے نظر رکھنی پڑے گی. تو اب عورت آئے گی تو بھی نظر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس کو لگ نہ جائے. تو عورت کو دیکھے بغیر چارہ ہی نہیں ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے. اب مرد آئے گا تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس کو لگ نہ جائے. تو اسکوٹر چلانا یا ڈرائیونگ کرنا یہ اینٹی قفل مدینہ ہے, آنکھوں کے قفل مدینہ کا بالکل الٹ ہے گویا. تو اس لیے ان کا اسکوٹر سے دل اچاٹ ہو گیا اور انہوں نے اسکوٹر جو تھی وہ ترک کر دی, بیچ ڈالی, جان چھوڑا لی. اب یہ پیدل آنا جانا انہوں نے شروع کیا. گلشن اقبال میں ان کا گھر ہے, فیضان مدینہ میں ان کی ذمہ داری لگی ہوئی تھی. تو اب یہ روزانہ پیدل آنا جانا شروع کیا تو مجھے ایک بار کہنے لگے کہ آپ جو پیدل آنے جانے کے فوائد بتاتے ہیں نا, یہ واقعی میں نے جب سے پیدل آنا جانا شروع کیا وہ فوائد میں دیکھ رہا ہوں. پیدل چلنا یہ بھی ایک بہت اچھی ورزش ہے, بہت سارے امراض کا علاج ہے اور بہت سارے امراض سے تحفظ بھی اس سے حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, کوشش کیجئے. یہاں اب تو افسوس کے بس دو ہی دن رہ گئے شاید اعتکاف میں, کچھ آنکھیں نیچی رکھنے کی, کچھ بند رکھنے کی, آنکھوں کا قفل مدینہ کا چشمہ پہننے کی یہاں سعادت حاصل کر لیں, پھر جب اجتماع میں جائیں تو قفل مدینہ کا چشمہ پہنیں. روزانہ کم از کم 12 منٹ قفل مدینہ کا چشمہ ضرور پہن لیں تاکہ مدنی انعامات پر عمل ہوتا رہے. میری نظر جو ہے یہ قریب کی نظر تھوڑی سی کمزور ہے, میری عمر کے حساب سے الحمدللہ میری نظر بہت اچھی ہے. پھر بھی چونکہ لکھنے پڑھنے کا کام ہے تو وہ چشمہ ہوتا تو سہولت رہتی ہے. تو الحمدللہ میرا چشمہ, بلکہ میرے چشمے سب کے سب میرے چشمے قفل مدینہ کے ہیں الحمدللہ. اور اس وقت بھی الحمدللہ میں نے قفل مدینہ کا چشمہ پہنا ہوا ہے, کیونکہ قریب کی نظر کمزور ہے تو نیچی نظر کر کے ہی پڑھنا ممکن ہوتا ہے. کتاب ہاتھ میں ہے تو اونچی نظر رکھ کر تو ویسے ہی آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے قفل مدینہ کا چشمہ جو ہے وہ بالکل فٹ ہے الحمدللہ. بہرحال نگاہوں کی حفاظت کے بہت فوائد ہیں, حدیثوں میں بھی اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق جب دریافت کیا تو ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک موقع پر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو, یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے, کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں. تو پہلی وہ جو بلا قصد پڑی, قصدن پہلی بھی ناجائز ہے, یعنی کہ ممنوع جس کو شریعت نے حرام کیا اس کو دیکھنے کے لیے پہلی نظر قصدن یعنی جان بوجھ کر ڈالی تو حرام ہے, اور بے اختیار پڑ گئی تو اس صورت میں معاف ہے کہ فوراً پھیر بھی لے, ہٹا لے وہاں سے. اب ایک نظر پڑ گئی بے اختیار تھا وہ گھورے جا رہا ہے تو اب گناہ شروع ہو چکا نا اس کا. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے, جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بلا قصد, پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے, اللہ تعالی اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ جس کو امرد کی وجہ سے شہوت ہوتی ہو تو اب اس کے حق میں امرت جو ہے وہ عورت کے حکم میں ہے, جس طرح عورت سے وہ پردہ کرتا ہے بچتا ہے اسی طرح امرت سے بھی اس کے لیے بچنا واجب ہے. اس سے نظر کو بھی بچائے, ہاتھ کو بھی بچائے, پاؤں کو بھی بچائے, زبان کو بھی بچائے, اس سے بات کرنے سے بھی کترائے, ہر طرح سے اپنے آپ کو دور رکھے اس سے. لیکن یہ ساری باتیں اس امرت کو بتانے کی حاجت نہیں ہے, اس کی دل آزاری کی کوئی صورت نہ کرے. اور اگر وہ چپکتا ہے, بعض امرت بھی بیچارے ایسے ہی تھوڑی عقل ان میں کم ہوتی ہے پھر سر پکڑ کے روتے ہیں پھنس جاتے ہیں تو پھر اس کو صراحتاً کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی مہربانی کر اور مجھے اپنے قرب سے محفوظ معاف رکھ, محبت سے پیار سے اس کو اس سے جان چھڑا لے. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی ہے, نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجا ہوا تیر ہے, بس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ہی ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. وہ دیکھا نظر کی حفاظت کی کتنی پیاری فضیلت ہے. خدا کی قسم اندھا اس معاملے میں بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کے بارے میں یہ فضیلت بھی ہے کہ احادیث مبارکہ سے یہ مستفاد حدیث قدسی ہے اس کا مضمون ہے کہ میں اپنے بندے کی آنکھیں لوں اور اس پر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے جنت عطا فرماؤں گا. تو جو اپنی آنکھوں کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا, بدنگاہی کرنے کی وجہ سے عذاب پائے گا, یقیناً یقیناً یقیناً اس سے یہ نابینا فائدے میں رہا نا. آنکھ ہی نہیں ہے جو بدنگاہی کرتا, آنکھ ہی نہیں جو فلمیں دیکھتا, آنکھ ہی نہیں جو ڈرامے دیکھتا, آنکھ ہی نہیں جو امرت کو دیکھتا شہوت کے ساتھ, آنکھ ہی نہیں جو کسی اجنبیہ عورت کی طرف نظر کرتا بدنگاہیاں کرتا, ہے ہی نہیں اس کے بعد نہ رہے ماس نہ بجے ماسری. ان مانوں کر نابینا خوش نصیب ہے کہ وہ آنکھوں کے گناہوں سے بچا رہتا ہے, ورنہ آنکھ والا آج دن میں نہ جانے کتنے گناہ آنکھوں کے ذریعے کرتا ہوگا کہ اب نعوذ باللہ من ذالک. آنکھوں کے ذریعے گناہ کرنا جیسے کوئی معیوب ہی نہ رہا ہو, اتنا عام ہو گیا اب تو. مخلوط دعوتیں, مخلوط ہر معاملے میں مخلوط, عورتیں مرد ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں اور ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے ہیں, ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, بلا تکلف باتیں کرتے ہیں, اکٹھے پڑھتے ہیں, یعنی کہ بالکل سرا آ گیا, اتنی بری حالت ہو گئی. مرد و عورت اتنے اکٹھے ہو گئے, آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں, سس کے باتیں کرتے ہیں, دوستیاں کرتے ہیں, آپس میں دوستیاں کرتے ہیں, پھر آخر کار جب نہیں بنتا کام تو خودکشیاں بھی کرتے ہیں. تو نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا محافظ ضمیر جو بھی ہو, مگر ہم اپنے مقصد کے لیے شعر کو لے سکتے ہیں. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا. پلک سی لینا یہ محاورہ ہے, نے آنکھ بند کر لینا. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا, دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. اچھا اب جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ بھی سنیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں, جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. ایک گرد کا ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو ہمیں تڑپا دیتا ہے, اور اگر مرچ کا ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو تگنی کا ناچ نچا دے. تو یہ آنکھ قیامت کے روز آگ کیسے برداشت کرے گی؟ تو جب بھی بد نگاہی کرنے کی طرف ذہن جائے نا, یہ حدیث پاک بالکل آپ اس کو لکھ لو, رٹ لو. صحیح بولتا ہوں, ابھی ایک اور بھی حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. یہ دونوں اگر آپ ذہن میں بالکل اس کو راسخ کر لو گے نا, جیسے آپ کے بالکل رٹ لو اس کو, تو یہ بس یاد کر لو گے نا, تو انشاءاللہ بد نگاہی سے ڈر لگے گا اور عادت نکلے گی انشاءاللہ. امرت کو دیکھتے ہوئے جب دیکھنے کو جی چاہے تو فوراً یاد کر لو, عورت کو دیکھنے کو جی چاہے غیر عورت کو تو یاد کر لو, کسی کا ستر کھلا ہوا رانے کھلی ہوئی دیکھنے کو جی چاہے تو یاد کر لو, کسی نے شرٹ ان کی ہوئی ہے, قمیض پینٹ میں ڈالی ہوئی یا تنگ کپڑے پہنے ہوئے, یا پاؤں پھیلا کر گندے انداز میں بیٹھا ہوا دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے, تو فوراً یہ روایتیں یاد کر لو گے انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت کا بہت ذہن بنے گا. تو ایک تو یہ کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی, اور دوسری روایت حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال, اس کی خوبیاں جیسے کہ سینے کا ابھار یا اس طرح کی کوئی بھی خوبیاں کو دیکھنا, عورت کے محاسن کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. مزید نقل کرتے ہیں, جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی. یہ اتنا حصہ تو ضرور لکھ لیجئے, آپ لکھ سکیں تو یہ بہت آپ کو آنکھ کی حفاظت کے لیے زبردست سمجھو کہ وہ نسخہ ہے, جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی. اور یہ میں عرض کر چکا کہ امرت کو دیکھنے سے شہوت آتی ہے تو یہ عورت کے حکم میں ہے, تو اگر امرت کو بھی دیکھنے سے حفاظت نہ کی جبکہ شہوت آتی تھی تو اس کے لیے بھی یہ آپ کو کارآمد ہے. تو لکھیے, جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. آج سرمے کی سلائی برداشت نہیں ہوتی, آنکھوں میں جلن مچتی ہے بعض اوقات, تو آگ کی سلائی جب آنکھ میں پھیری جائے گی جس بد نصیب کے تو وہ کیسے برداشت کر سکے گا, ناممکن ناممکن ناممکن, کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. اللہ کا عذاب کوئی سہ نہیں سکتا. تو یہ دونوں روایتیں یا دونوں میں سے ایک بھی اگر ذہن میں رہے نا تو بد نگاہی سے بچنے کا بہت ذہن بن سکتا ہے. بس یہ کہ آنکھیں پھوڑنا ہمارے بس کا روگ نہیں, ظاہر ہے پھوڑنی بھی نہیں چاہیے, بس اس کا ہونا بھی ہمارے لیے آزمائش ہے, اور اس کی حفاظت میں ہمارے ثواب بھی تو ہے نا, عبادت میں لذت ملے گی, ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی, حلاوت مٹھاس کو بولتے ہیں, تو آنکھوں کی جتنی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اتنا ثواب ملے گا. اور نگاہیں نیچی رکھنے میں اگر ہم اس سنت کی طرف توجہ رکھیں گے کہ حیا سے اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظریں نیچی رکھتے تھے, تو ہم اس طرف اس سنت کو ادا کرنے کی نیت سے بھی حیا سے نگاہیں نیچی رکھیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا سنت ادا کرنے کا, اور بہت سارے گناہوں سے بچت ہوگی. تو یہ ذہن میں رہے کہ خالی چہرے سے نظر بچانے کی کافی نہیں ہے کہ صاحب وہ چہرہ نہیں دیکھا تو اب باقی امرت کے دیگر جسم پر دیکھیں آپ, نہیں نہیں, اس کے ہاتھ کو دیکھیں گے تو بھی دل میں ہیجان پیدا ہوگا, اس کے کپڑے دیکھو گے تو بھی دل میں ہیجان پیدا ہوگا, اس کے گھٹنے دیکھو گے بھلے کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہیں, اس کی چادر دیکھو گے تب بھی دل میں ہیجان پیدا ہوگا, بلکہ یہ پتا ہے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے پیٹھ کر کے بیٹھا ہوا ہے تب بھی دیکھیں گے تو دل میں اگر ہیجان پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی پیٹھ کی طرف بھی نہ دیکھیں, اس کی کوئی چیز دیکھ کر اگر معاذ اللہ شہوت ہوتی تو اس چیز کی طرف بھی نہ دیکھے. تو امرت کے معاملے میں شہوت علت ہے, میں سبب ہے, اور اگر شہوت نہیں آتی تو پھر دیکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. باقی عورت کو تو بغیر شہوت کے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, اجنبیہ عورت کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے. تو ایک کاش کی آنکھیں دیکھیں تو بس سبز سبز گنبد کے جلوے دیکھیں, ایک کاش کی آنکھیں دیکھیں تو جلوے محبوب دیکھیں. کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں, کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی, کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی, آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال, آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال, مر گئے عشاق لیکن وہ چشم منتظر, مر گئے عشاق لیکن وہ چشم منتظر, حشر تک آنکھیں تجھے ڈھونڈیں گی اے جانِ جمال, اے جانے جمال جانے جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مہربانی کر کے موقع کو غنیمت جانے. موتقبین تو ویسے ہی مسجد میں, یہاں عورتیں تو آتی بھی نہیں ہیں, عورتوں کی بدنگاہی سے تو آٹومیٹک جان چھٹی ہوئی ہے. مسجد میں جو ٹی وی دیکھنے والا ہوگا وہ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں ٹی وی اور وی سی آر کی فلمیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یوں کافی حد تک بدنگاہی سے بچت تو ہو ہی گئی ہے, اگر امرد بینی سے بھی بچ جائے تو کیا بات ہے. اسی طرح اور بھی عیوب ہوتے ہیں لوگوں کے, ان سے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. تو انشاءاللہ یہاں پریکٹس کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ عزوجل معاشرے میں جا کر بھی نگاہوں کی حفاظت کا بہت ذہن بنے گا. اور اگر یہاں بھی اگر نظر کو آزاد چھوڑ رکھا ہے پھر صحیح بات ہے کہ مباح دیکھنے میں بھی یہ تو بات ہے کہ قیامت کے روز سوال ہوگا, جواب کیسے دیں گے, کیوں دیکھا, کس لیے دیکھا, کاہے کو دیکھا, کیا جواب دیں گے. تو مباح کو دیکھنے پر بھی اچھی نیت ہو تو دیکھنا ثواب ہے. جیسے کسی آدمی کو دیکھا, مسلمان کو دیکھا, تو بلا ضرور بلا ہم ویسے دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی اچھی نیت کی ترکیب ہو جائے کہ میں ایک مسلمان کی جو صاحب ایمان ہے اس کی زیارت کر رہا ہوں, میں نیک مسلمان کی زیارت بنیت ثواب کرے تو کار ثواب ہے. عالم کی زیارت کرے تو یہ نیت کرے کہ میں عالم دین کی زیارت کر رہا ہوں تو یہ بھی عبادت, اس میں بھی عبادت ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے میں جہاں جہاں نیتیں ممکن ہو اچھی اچھی, اس کی نیتوں کی بس عادت بن جائے نا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, کاش نصیب ہو جائے تو بڑے نصیب کی بات ہے. تو قفل مدینہ کے چشمے کا میں نے جو عرض کی کہ 12 منٹ کم از کم یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ اپنائیں, اور ابھی تو یہاں تو آپ کو موقع ہے, یہاں قفل مدینہ کے چشمے اگر ہر وقت بھی پہنے رہیں تو کس نے آپ کو ٹوکنا ہے, کس نے روکنا ہے. جتنا ہو سکے یہاں قفل مدینہ کے چشمے پہنیں. اگر منہ میں پتھر رکھنے والی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہاں اعتکاف میں ادا کریں گے تو کون آپ کو کچھ بولے گا, کون لڑائی کرے گا آپ سے. تو جتنا ہو سکے ان پر عمل کریں. جو اگر پیٹ پر پتھر باندھے یہاں سنت کی نیت سے تو یہاں کس نے آ کر روکنا ہے آپ کو, کس نے مخالفت کرنی ہے. اعتکاف میں سب کچھ ہو سکتا ہے, باہر اس معاشرے کے جانے کے بعد پھر وہ آپ بے شک یہ چیزیں اگر سب کے سامنے نہیں کر سکتے تو چار دیواری میں موقع تو ملتا رہتا ہے, اس میں کی جا سکتی ہے. اور اگر اپنے ماحول میں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب اجتماع میں آئے تو کر لیا, اپنے بالغان کے مدرسۃ المدینہ میں بھی ان چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور اگر ایسی جگہ پر آپ اکیلے ہوتے ہیں کہ یا ایسے سہیں بھائیوں کے ماحول میں کہ جہاں کوئی ایسی روک ٹوک نہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں. ہاں کیسے اجتماع, ہفتہ وار اجتماع, درس, چوک درس, چوک درس میں دیکھ لیں پوزیشن کے عوام اگر زیادہ ہے اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کے اس عمل سے عوام آپ سے بھجکے گی, دور بھاگے گی, تو اس عمل کو اس وقت نہ کریں, بعد میں کر لیں. مگر اس میں اچھی اچھی نیتیں ہوں کہ قفل مدینہ کا عینک بطور فارمولیٹی نہیں, ہاں اس لیے لگا رہا ہوں کہ مجھے نگاہوں کی حفاظت کرنا آ جائے. اب قفل مدینہ کا عینک لگا کر اپنے یوں آنکھیں اونچی کر کر کے دیکھتے رہیں گے تو پھر گردن دکھ جائے گی اور اس کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو یہ تو ایک سمجھو کہ آنکھوں کی لگام ہے کہ اس کو قابو رکھنا ہے. تو قفل مدینہ کا عینک لگایا اسی لیے کہ ہماری نگاہیں ہمیں نیچے رکھنی بھی ہیں تکلف کے ساتھ, اور جب تک تکلف سے آپ نہیں رکھیں گے اس وقت تک عادت پڑے گی نہیں, آنکھیں دکھ جائیں گی, گردن دکھ جائے گی اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو نگاہیں نیچی رکھنے کی جب عادت پڑ جائے گی پھر چشموں کی عادت بھی نہیں رہے گی, آپ کو چشموں کی محتاجی رہے گی نہیں. خاموشی کی عادت پڑ جائے گی تو منہ میں پتھر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن دوسروں کی ترغیب کے لیے بھی کبھی کبھی یہ کر لیا جائے تو مدینہ مدینہ موقع کی مناسبت سے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل عوام الناس میں اور ماڈرن لوگوں میں یہ کیا جائے, ورنہ وہ ہم سے بھاگیں گے کہ کیا یار ہم کو بھی یہ اس طرح کے چشمے پہنا دیں گے یہ لوگ اور منہ میں پتھر ٹھونس دیں گے, تو وہ گھبرائیں گے. تو اس لیے موقع کی مناسبت سے اس طرح کے کام کیے جائیں, عوام کی تنفیر سے بچنا بھی ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.